Oh! світ незнаними шляхами, сорочку мати вишила мені червоними і чорними, червоними і чорними нитками. Два кольори мої, два кольори, оба на полотні, в душі моїй оба. Два кольори мої, два кольори, червоне то любов, а чорне то журба. Мене водило безвісті життя, а я вертався на свої пороги, переплелись, як мамине життя, мої щасливі, мої щасливі, мої щасливі і сумні дороги. Два кольори мої, два кольори, оба на полотні, в душі мої оба. Два кольори мої, два кольори, червоне то любов, а чорний то журба. Два кольори.